یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا. دا بل خطاب دے او پدی کی خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. دا دی آیاتونو حاصل و خلاصر تولوی ما بیتر یومکو حاصل دا دی آیات دا دے چی اللہ تعالی وی کد دین پکار کې استا بی بی او استا خزا رکاوٹ جوڑی گی اغیرم پا کی تیر شا. دا دین دا کار دوم رضیت مهم دے ستا خضر او د الله تعالی د دین په بار کې تا ته رکاوټ دی د الله تعالی د دین نری منه کوي غافل کوي دی دین ترې نه پریک دی الله وی دا غین په کم تیر شه دا خضر بس تاسو ته وای چې زما واستا گزاران راځي راشه چې یو جوړه جامع او یو څه پیزار د لواخ لمه خوده دی وبخوزه کم دې کې خوشاله ځان نه بل نکا کې وکړ سکے زدا الله د دین پر خودو ته تیار نه ما دې ته تیارم چې تا پریک دم. د دې آیاتونو حاصل او خلاصه بس دغه ده کړه دین په کار کې خزر رکاوټ جوړ شو مانع جوړ شو پس غیلم طلاق ورکو هغه پریک ده د الله تعالی دین منه پریک دی د الله تعالی دین دومره یو قیمتي شی دی. یا ایها النبی نبی صلی الله علیه وسلم قل لازواجک تو وای خپل بیان ته ان کنتن تردن الحیات الدنیا ک غواړی تاسو جون دنیاوی وزینت او خاص او ډول دغی فتعالی نن راشه یو منته کن چې سامان درکم تاسو ته او سرح کن سراحن جمیله او رخصت کم تاسو دا پر رخصتې خجسته سره بس تاسو رخصت شي ما بم نه کړو ایزو تاسو نه کړو ما بس تاسو خپل کارو کې دا خپل کارو کما تاسو له خواندان ډیر دی مال خزي ډیر دی بل خزه وزد سی واخل ما چاغه په دین کې ما سره کوم کو کی وستا ستا سره دین نشم کولای نو خو تلار شه بل سوکو که خیر دی الله تعالی دا رخصت وا لری کوا دا مفسرین لیکلی دي په احادیث کې راغلی دي وې د دې آیات د نزول سبب داو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړ ته زینب رضی الله تعالی عنها سره او نبی علیه السلام نکاح وکړ او د لپاره چې رسم د جاهلیت مات کی عالم له پکار ده د کلی تبلیغی او دعوت کوونکی له پکار ده د علاقی مشر له پکار ده حاجی سیب له پکار دي کم چې نیکان خلق دی غول له پکار دي چې په کلی او په علاقه کې کم رسم او ریواجی پکار ده چې اول هغه رسم او ریواج هغه مات کی. نو نبی علیہ دا زینب رضی اللہ تعالی عنہ دا زید رضی اللہ تعالی عنہ خدا و چاغی متبناو یعنی پخلی بانی بللی شوی دویو اللہ تعالی دا غختل چی دا رسم پا نبی علیہ السلام منی مات کی نو دا غی پا کور پا منز کی جوڑ جاڑے نو اغی والا طلاق ورکلل نبی علیہ السلام اغتوی طلاق علمو ورکوا اللہ تعالی وحی وقلل چی داولا طلاق ورکی نو توی پا نکا بانی اخلی دیر پار چی دا رسم مات شی دا کمخ کی تاستو ماویل پا جاہلیت کی دا سیوا چې چاته به په خلی باندې وای چې دا زما زوی دی نو هغه به خپل حقيقي زوی ګڼه او دا غي خزه به بیا خپل انګور ګڼله الان کې خو خپل نه ومخکې الله تعالی ول چې دا نشي کېدل چې یو الکس تام زوی شي او د بلم زوی شي نو دا خو نشي کېدل نو دا دغه خزه د انستان ګور کېدل دا نشي حقيقي خدا انګور ست نه ده. نو الله تعالی د نبی له سلام پوسته باندې د رسم او ریواج مات کړ. علماء لیکلي دي چې په کلی په علاقه کې د رسم او ریواج او عالم له پکار دي چې رسم او ریواج مات کړي دا کلی د علاقې چې کم سپین روبې سړې دی کم مشر دی کم دیندار دی په کار دره چې غرس مو ریواج هغه مات کی چې بیا خلکو ته وای چې د سیمه کوي خدای مو بخ دا ګناه کار دی دا یو رسم دی دا ریواج دی. نو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا زینب رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکا نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا نراجم شولې پغی د په هر چا کې د بنتوب د غیرت خو خامخای اگر کاغه د نبی علیه السلام بیا نیولې ندی دا بشری تقاضا ده ته خدي تار څه وای اغبر سره ومني خو ته ورته رسي وای زبل واده کوم دا به دومره ګران لګي دومره چی چی په کو بیا لنګولم نه پخای بیا د جامیم نه اندي. نو کله چې دا بل واده وک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیا نه د پتقازا د بشریت باندې راجه مشولې یو بل سره مشوره وکړه ودونه ته خو کار ویل دي نو دسی وته وای چې دومره روپۍ دي ساسره چې ودونه ته کولې شین مونږ له خرچه لګړې راکنه په کور کې د رزق درک نشته ری ودونه ترې کار ویل دي خو مونږ لګه د خرچړې رکه کنه دا آیاتونه په سم د سره ولې غلې شول دا خو پیغمبر دې ډېر ودونه وکي کنه ساس پدې کې څه کار دی خزي ته وایا ته خزي ترخ د خزي چې کم حقونه دي ته خپل زبانه کینه دی پیغمبر چې دا وعده کړی دی اوس که تاسو دا خرچې ډېری غواړی او دا تنګوي نو د سې وکي چې پیغمبر ته تو وایي چې راشي رسخت پم کم بس زې زمار خوانه خیر دی اوس تاسو مامانی په نکاح کې تاسو مامانی اعتراضونه کوي چې خرچه نشي راکولای او ډیره خرچه او ډیره جامې نشي راکولای ودون ترې کار ویلې الله تعالی وایي چې تو وایي چې بس دته ویلې کېږي آیات د تخیر دته ویلې کېږي په حدیث کې راغلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دې د مشورې نه خبر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے سخ خپه شو بده باندې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې زو یوم یش تاسو تنن دې کې ګم تاسو خواله بنر اعظم یوم یش بس خپه شو تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام ځان لشو په دغه وخت کې نبی علیہ السلام د سورلین را غورځیدل یو نو دا یو طرف د نبی علیہ السلام زخمی شوی یو دی خیګونه کړی و دسی یو زخمی شوی او د نبی علیہ السلام خپه مغوختې و نو نبی علیہ السلام ته تکلیف مخ وز ما خواله بنر اعظم یوم میاشتې را شوله په حدیث کې راغلی دی دغه میاشت چې وا دغه میاشت د یو کم دیر شو میاشت یو کم دیر شو چې کله یو میاشت پوره شو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا آیاتونه نازل شول نبی علیہ السلام ورغه بی بیان ته دا آیاتونه واورول وی تاسو الله د الله پیغمبر غوره کوي او دنیا غوره کوي که دنیا غوره کوي خو زی چې کم طرف ته زی نو زی لاړ شي نبی علیہ السلام عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویل وی راشه وی پلار سره د مشوره وکا چې دا آیاتونه نازل شوی دي وی پلار سره د مشوره وکا او نبی علیہ السلام حفصه رضی الله تعالی عنها ته ویل وی پلار سره د مشوره وکا چې هغه عمر رضی الله تعالی عنه د داغه سره مشوره وکا چې دا آیاتونه نازل شوی دي مونږ ته اختیار راکړه چې دنیا غوره کوي او کنه تاسو الله د الله پیغمبر غوره کوي نو عائشه رضی الله تعالی عنها وی ما نبی علیہ السلام ته ویل چې د الله تعالی پیغمبره زبستا په باره کې خپل پلار سره مشوره کوم خو مونږه الله د الله تعالی پیغمبر غوره کوي بس دغه سی غریبان صحیح دغه سی غریبان دي ته دن لکه ودونه کې وکړڅ کې وستا ته مونږه په دین کې رکاوټ نه یو زستا په باره کې خپل پلار سره مشوره نه کوم پلار سره به دې کې مشورې سری بس ته مونږ ته خوخي مونږ ته د الله تعالی دین خوخ دی مونږه الله د الله پیغمبر غوره کوي الله تعالی غایتونه راولېګر یا ایها النبی نبی صلی الله علیه وسلم قل لازواجک تو خپل بیان ته ان کنتن تريدن الحیات الدنیا کچری غواړی تاسو جون دنیاوی وزینت او خاص ډول داغي وتعالین راشه یمتیو کننا سامان بدر کم تاسو ته سامان د دنیا څه پیدا برته درکمو وسرح کننا او رخصت به کم تاسو سره صراحه جمیله پر رخصت او خاصه سره و ان کنتن تريدن الله او کچری غواړی تاسو الله تعالی او رسوله د الله تعالی پیغمبر غواړی دې سمانه ده تاسو غواړی رضا د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر رضا غواړی نو و الدار الاخره تو غواړی تاسو کور واستنی چې جنت دی یا ان کنتن تريدن الله تاسو غواړی تاویداری د الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر یا الله او د الله تعالی د پیغمبر تاویداری غواړی او یا د غیر رضا غواړی و الدار الاخره تو کور واستنی مرادرین جنت دی هغه جنت چې په تاویداری د الله او په تاویداری د پیغمبر باندې حاصلېږي نو فإن الله یقینا الله تعالی اعد للمحسنات تیار کړی د خیسته عمل کوونکو لپاره من کنا چې تاسو یې اجر عظیم ثواب لوی من کنا معنا مر تسو کله چې تاسو یې من کنا د سی معنا باندې کوي چې تاسو نه دی نه چې تاسو ټول یې بس دا من کنا دا من چیرې د بیان د پاره دی تفسیر حدایق الروح والریحان ذکر کړی دی دا منی بیانیه دی نو معنا دا شول دا ټولې بیبیانې د نبی صلی الله علیه وسلم محسنات وي او د ټولو لپاره الله تعالی جنت تیار کړی دی ټولې جنتیانې دي من کنا بیا دې کې یو دقیقه یو بهترین لطیفه نقطه مفسرین ذکر کړی ده دا من کنا ولې ذکر شوی دی دا لپاره تخویب ذکر شوی دی دا من خو دلالت کوي عام په عربی کې دا دلالت کوي په تبعیض باندې دلالت کوي نو هر یو زنانه به وایي چې من کنا دا بازی لستاسونه نو سی بوي هغه یو به وایي چې دلته خو من ذکر شوی دی کنه نو سینه چې زمار لپاره د جنت نه تیار شوی دا بلې لپاره تیار شوی دا من ذکر شوی دی لپاره د تخویب دقیقه نقطه پکې دا ده نور دا من چرې اصل کې دی د بیان د پاره ټوري بیبیانې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه جنتیانې دي په دغه وخت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه بیبیانې وي پنځه د قریش سره تعلق ساته عائشه رضی الله تعالی عنها چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور و حفصه رضی الله تعالی عنها چې د عمر رضی الله تعالی عنه لور و ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې د ابو سفیان لور و ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې لور د ابو امیه و او سپینځمه سوده رضی الله تعالی عنها چې لور ده زمعه و او څلور غیر قریشی وي زینب رضی الله تعالی عنها چې لور ده جهش و دا د بنو اسد قبیله و او بل میمونه رضی الله تعالی عنها چې لور ده حارث و دا د هلال قبیله سره تعلق ساته صفیه رضی الله تعالی عنها چې دا لور ده حویه ابن اخبت دا د خیبر کتابیه و او نهمه جویریه رضی الله تعالی عنها چې دا د بنی المصطلق سره تعلق ساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حبیبیانه په دی وخت نو څه مطلب دی دغه ټولې بیبیانې د نبی صلی الله علیه وسلم دغه نیکانې دي او الله تعالی د غیر لپاره جنت تیار کړی دی د غیر لپاره جنت دی یا نساء نبی میات من کن فاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی الله یسیرا دا خطاب دی بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم ته. دی کې اوس الله تعالی ذکر کوي په دې آیات کی تاکید دی په اجتناب د پخشا سره. څوک چې الله تعالی ته څومره نږدې وي نو د هغې صدام بیا زیاته وي. نو که تاسو چرته بد کار وکړه نو تاسو الله تعالی ته نږدې یئ، نو دغسې ستاسو ګناه به هم زیاته وي، ستاسو سزا به هم بیا زیاته وي. یا نسان نبی یا بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم میاتی چا چې راتلل وکړل من کن ستاسو نه بفاحشت مبینه په هغه بدکارۍ ښکاره سره په بحیا ښکاره سره. که تفسیر ابن کثیر وګورئ نو ډیر څه ورته واضح شي او ډیره خوندوره خبره ورته معلومه شي. هغه وایي قال ابن عباس رضی الله عنهما وهي النشوز وسوء الخلق. دې ذکر فاحشین مراد دا نه دی چې بدکاری تی مراد ده، بلکې مراد د دینه قال ابن عباس رضی الله عنهما وهي النشوز مراد درینه چره بد اخلاقی، د دینه مراد ځان لوی ګڼل دی په نبی علیہ السلام باندې ځان چت ګڼل دی، وسوء الخلق اور دینه مراد بد اخلاقی تی مراد ده. اے بی بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم کتا سورا تر کرا تر کل ساسونه بپاشتی مبینه هغه بد اخلاقی تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بد اخلاقی وکړه. یا نشوز ویل کیږي ځانو چت ګڼل د خپل خاون باندې، خپل خاون تمزان تسلیم نه کړه بلکې ځانه موچت وګاڼه. نو یضاعف له العذاب دچن بور کېدل شیغی ته عذاب ضعفین دچن دچن. وکان ذلک علی الله یسیر او دیدا کار په الله تعالی باندې آسان. مفسرین لیکلی تفسیر مدارک لیکلی دی ولذا کان الذم للعاصی العالم اشد من العاصی الجاهل. یو سره دا سره چې هغه د الله تعالی په دین باندې پوی دی او هغه د الله تعالی خلاف وکي نو در پاره سزا زیاتره په نسبت دغه کس باندې چې هغه جاهل دی. خبر باندې پوه شو لیکن یو دی عاصی عالم یو دی عاصی جاهل. نو دا عاصی عالم چې سزا زیاتره په نسبت د عاصی جاهل باندې. تفسیر مدارک دغه لیکلی دی نو تاسو خود پیغمبر بی بیانی ہے نو پیغمبر سره کور کی یو ځای وخت تیروی نو تاسو خود الله تعالی دین زده کړی دی پوره په پوره باندې. نو که اوس تاسو خلاف کوئ د الله تعالی د پیغمبر نو تاسو ته به سزا بیا ډبلئ، ځکه چې تاسو عالم عاصی ای او د عالم عاصی سزا په نسبت د جاهل عاصی باندې زیاتره. نو تاسو سزا بیا زیاتی. وکان ذلک علی الله یسیر او دې دا کار په الله تعالی باندې آسان کی تاسو له الله تعالی ډبل سزا درکئ، الله تعالی تذکر آسان نه. و مَن یَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. دا آیات چې مخ کی آیات کی زیادت د عذاب ذکر شو نو دی آیات کې الله تعالی زیادت د ثواب ذکر کئ. مخ کی زیادت د عذاب نو زیادت د ثواب بیانې. و مَن یَقْنُتْ او چا چې تابعداری کوله مِنْكُنَّ نَسْتَاسُنَا لله د الله تعالی و رسول د الله تعالی د پیغمبر و تعمل صالحه او عمل کو نیک په طریقه د پیغمبر نو تیها اجرها مرتين ور کوم غی ته ثواب دا غی دچن و اعتدنا لها رزقا کریما تیار کړ دې مونږ د غیر پاره روزی کریمن عزت والا عزت والا روزی د غیر پاره تیار شوی ده. ته دین مراد څه شری کوم روزی تی مراد ده. تفسیر مدارک لیکری دي چې مراد درې نه د جنت روزی تی مراد ده. پتا سو کی چې چا د الله او د الله تعالی د پیغمبر تابعداري وکړه د جنت ته بځي او جنت کې به الله تعالی د جنت روزي ورکړي. رزقن کریم ان مراد کې د روزي د جنت ده. تفسیر مدارک د غلی کړي. خطیب شربینی رحمت الله علیه په تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړی دي او یدین مراد رزق ته دنیا او د آخرت دواړه تی مراد ده. نو کتا سو د الله او د الله تعالی د پیغمبر تابعداري وکړه الله تعالی ورته په دنیا کې مرزق پراخه کړي. رزق چې پراخه کیږي دا په تابعداري د الله او د الله تعالی پیغمبر او دغه سي رزق بل الله تعالی درکې په دنیا کې من حيث لا احتسب برکتونه وي پکې ډوډۍ بلګي خمړېږي به په سترګې به دیوږي نه او کله کله چې د رزق قمزياتي خولي کې د انسان سترګې بیا وږي هغه بیا نه مړي او دغه سي مراد تینا روزي د جنت تی مراد ده دوه تی مراد دي. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی. یا نسان نبی لسن کاهد من النساء ان تقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. دا دویم خطاب دی بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم ته او حاصل د آیات دا دی چې په دې کې آداب بیانې الله تعالی د خبرو کولو. زنانه چې کله خبرې کوي نو په دې طریقه باندې به خبرې کوي. الله تعالی او توي تاسو خدا عام او زنانه او پشاند کینه ستاسو قدر او منزلت چې ډیر زیات دی نو په خبرو کې ډیر زیات احتیاط وکي. د نبی علیہ السلام د بیبیانو نو ورستو د هرې زنانې ته خطاب دی، خبرې چې کینو جویل پکې مکوه، په ناز او نزاکت سره، په نخرو سره، په خنداګانو، په ټوک ټقالو سره خبرې مکوه د خلکو سره، ځکه چې کوم خلکو په زلونو کې خواهشات دي، مرض د مینې محبت دی، د زنانو سره میلان دی زنانو ته، د هغې په زړه کې ورنه نوره تمه پیدا شي. الله تعالی دا د الله تعالی کلام دی، ډیر عجیبه کلام دی، د الله تعالی ډیر عجیبه خبرې دي. د الله تعالی یا نساء نبی اے ز اے بی بیانو د نبی صلی الله علیه وسلم، لستنک احد من النساء، نه تاسو په قدر او په احترام کې به شاند عام زنانو باندې. ان تقیتن انو کچری تاسو تقوا او پرهیزګاری کوي، ک تاسو دا وای چې په من کې تقوا او پرهیزګاری پیدا شي، فلا تخضعن بالقول، ان جویل مکوي په خبرو کې، جویل جویل مکوي، بلکې پاک خبره کوي. ولی جویل مکوي، فیت مع الذی اوس داغی بد اثرات، بد اثر بد پاسق پدل کی پیدا کی، فیت مع الذی نو تم بو کی هغه کس په قلبه مرض، ان چې بدل داغی کی مرض دی، مرض نه مراد پدې کی څه شی دی؟ مفسرین لیکلی دی مایلان زنانه او ته مرضی انسان چې داغی پدل کی او مرض پیدا شي، نو اسی خلق بزان پسې ولی مریض کی؟ الله تعالی وی خبرې کی د پردی نارینه سره د ضرورت مطابق. دا یو اختلافی مسله ده چې د زنانه आवाज عورت دی کنه دی، زه تاسو ته صرف خلاصه خبره کوم، نور بیا کتابونه ګورئ. د زنانه आवाज ستره او پرده دی کنه دی، کله چې خطره د پیتنی واقع کیدل وي، نو بی ضرورت خبرې د پردی نارینه سره چې د پیتنی خطره ای په ناز او نزاکت سره خبرې اترې، ځوانه جنې یې بی ضرورت خبرې کوي، ضرورت یې نشته لري، او خطره د پیتنی واقع کیدل هم شته. نو بیا د دسې خلکو دپاره د زنانه آواز چې د ستر دی پرده ده، بس دا به اوري نه، خبرې به سره نه کوي. او پاتې شو که چرته خوب د پیتنی نه و یا ځوانه جنۍ نه ده، نو د ضرورت مطابق چرې د ستر او د پردې نه اخوا د هغې سره خبرې کول، د خپل ضرورت مطابق. از ضروریو یتقدر بقدر ضروره، تاسو ویلې د فقې دا قاعده ده، ضرورت چرې په قدر د ضرورت باندې زیات نه. خو لیکن کله چې خبرې کوي نو پلا تخضعن بالقول، جویل بنه کوي په خبرو باندې، ډېرې نرمې نرمې مم نه وایي چې بس خبره د یو منټ یو دا تر پنځو جوړه کی، او بیا به کې خندا ټولې ټوکې ټکالې مو کې، داسې بنه کوي، دا بیا ناجایز دي. نن سبا دا پیتنی هم د دې نه جوړیږي. ښه، یو چرې اول کوشش وکړي چې نمبر را پیدا کړي، ښځې نمبر یې خو را پیدا کړه، پردی زنانه ده، بیا یو ځل چرې هغې ته یو میسج وکړي، ټلیفون ورته وکړي، نو بیا په ګینټو ګینټو باندې مشغولیږي. او بل لعنت په کې داره چې بیا خو موبایل دی، نو په هغې باندې ویډیو کال وکړه، نو بیا سبا له چې دی هغې کور ته نږدې شي، نو آن تر دې چې بدکارۍ کې اخته شي، نو بیا دو قومونه وجنګوي. الله تعالی وایي اول خبرې مه کوئ، د ضرورت مطابق خبرې دي، نو جویل پکې مه کوئ، بلکې مختصر زګه خبره وکړه، چا آواز وکړه کور ته، نو بس زنانه دومره کولی شي، څوکې چا سره دې کار دی، بس هغه به خو نوم وایي کنه چې پلانی سره مې کار دی، بس وایي کور کې نشته دی، بس خبره ته وکړه، بس دې بکنه تو توس چیرې قصې دې شروع کړې، پردې سړی دی، نو کاکا خو خوایي کنه ته، نور واړه خو، او زما غ خویندې څنګه وي، هغه نورې کلی کې به خیریت او راشه، تاسو کینئ بس څه پکې بس، او ته بس سړی نشته په کور کې، که کینی بس په بیټک کې کینی کنه، خبره خلاصه ده. نو دا مونږ د الله په دین باندې عمل نه دی کړی، ځکه دا پیتنی دا معاشره، ځکه تباه او برباد ده په دې باندې، چې الله په دین باندې چې عمل وشو بس دا هر څه به برابر وي. پیت مع الذی فی قلبه مرض، مرض نه مراد چیرې میلان دی زنانه، او ته څوک چې مرضی سړی دی، د هغې په زړه کې به مرض پیدا شي، مرض به زیات شي. وقلنا قولا معروفا، دا جواب دی یو سوال مخکې، الله تعالی فلا تخضعن بالقول، نو اوس دا مطلب وانخلی چې چرته زنانه دی بد اخلاقی وکړي، نه بد اخلاقي دیم نه کوي. اوس چیرې سړی دی آواز یې وکړه کور ته، دا وته ستا دسې دسې وکړم، زمونږ کور ته دې آواز ولې وکړه؟ نه، کنځلې ورته مه کوه، خو داسې ورته ووایه بس پلانې نشته لري، بس دا خپل کار کوه، نو کنځلې مته مه کوه، بد رد مته مه وایه، بد اخلاقي مته مه کوه، خو به قدر ضرورت چې هغه کومه خبره ده بس هغه دې وکړي. یو زنانه ده، د هغې ضرورت دی، یو مسله ته پوسی، خاوند ته اوس ویل چې تر عالم نه پوښتنه وکړه، زما دا مسله ده چې دا ماته حل کړي. اوس یې خاوند داسې دی چې الله دې وبخښي، خو لالا دی، لالا صحیح ده، لالا دی، په څه باندې نه پوهېږي، هغه اوس په دې باندې شرمېږي چې تر عالم نه مسله وته پوسمه. زنانه لاړه ده یو عالم ته، بسته به پر دې باندې لاړله، هغه د دروازې نه عالم چې دننه دی، او دا زنانه بهر ده، او تخپله په لنډو الفاظ باندې تخپله مسله وویه، یو زنانه سره بلم ولاړه د دوه زنانه سره نورم ولاړی دی یواز احمد مو ودراو چې سوال د باندې خلک چیرې لکې لپسې خلک نه تړي دوه زنانه سره خپل م کی او ودراو زه یک نور څوک نه دی هغه خپل زنانه سره بهر ودراو ته تو سره ودرې تا ته مسله وې تو ته لنډ الفاظ باندې مسله وای نو دې زنانه درې نارینه आवाज وریده دې نارینه دې عالم درې زنانه आवाज وریده نو دا شرعاً جواز لري په د ضرورت مطابق دومره کولې شي دا جواز لري او قلنا قولا معروفا خلیکینا دا ضرورت نه خلکو چې دغه جوړ کړی دی بل څه دی جوړ کړی نو هغه بل څه دی جوړی نو بیا هغه شرعاً جواز نه لري وقلنا قولا معروفا او وای وینا د شریعت سره مطابق د شریعت مطابق وینا کوي مفسرین لیکلی په دې کې یو بل خبرې ته اشاره ده هغه دا ده کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زینب رضی الله تعالی عنها سره واده وکړه منافقانو ته چانس میلا او شو هغه راتلل د نبی علیه السلام د بیبیانو به تپوس کاو یاره د زینب سره د نکاح ولې وکړه ستاسو سره به خورا نه کنه څه چل به کور کې شوی کنه یاره خا دا زینب کس ډیر زیاته خوخه او ستاسو سره کس ډیر طبیعت نه لګي نو ما خیال لکه سم ملمانه ډیر راضی او خدمت نشي کولای ځکه دا بل واده وکړه الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو خلې په دې باندې بند نکړلې منافقان نازي او توې زما په کور کې کارمل رخاون مې بل واده وکړه خې وکړه زه سړی خپل کار کړه وقلنا قولا معروفا فلا تخضعن بالقول جيولو تمكوي چې او بالکل بس دا سی و چې مونږ له دا جامع جامع هم نکول یو کړو به مونږ هم د سی و چې پرتیبه و کار هم نکاو بس دې دا بل را باندې را وستله نو جيول پکې مکو د منافقانو په زړه کې مرض دی هغه بس بل اختلاف پر کې پیدا کړي دا غي په زړه کې بل بل سره دې په پیغمبر باندې بدنامي لګي دا سی و تمکو چې دا سی چلو په ما کې دا سی چلو یا په دې کې دا سی چلو او دا یو سره مخ کې نه سی رانی دوستانی وي جو بس دغه سینو گڑی وڑی چرتا ونوی پاک خبر او کا خبر او تو کا وزما کور کی کار ملر خاون می دنی کا یو کلا خ یو کلا او مونگم خی پورا و اغم خ پورا د پار سبانی په خایس په ډول په سنگار او په خدمت او په دینداري باندې پورا ده خاون می بس الله تو اختیار ور کړی ته منافقانو خلی په دیوانی باندې ک الله وی د منافقانو خلی ځان ته مرګ ورځوي په دسی موکو باندې شګه راځي او تاسو نه خبر یو باسی فیت مع الذی فی قلبه مرضن نو تمو پیدا کی هغه کس چې بدر دغه کی مرض دی او قلنا قولا معروفا او وای وینا د شریعت مطابق وای وینا د شریعت مطابق قول معروف سره چې شریعت سره موافق وای نه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ته د شریعت مطابق وینا نصیب کی او الله رب العالمین دې د ټول مؤمنان مسلمانانو ته زنانه او ته په دې آیاتونو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کی تاسو ته مخ کې حدیث وای چ عمر رضی الله تعالی عنہ خلق تداویل خپل زنانه او ته سورۃ النور خای خپل زنانه او ته سورۃ الاحزاب زدکې چې دا په دې اصول باندې په دې آداب باندې پوي شي چې بیا ګړې وړې نه وي الله تعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین رحمتک رحم الله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب العالمين زمون گناهونه معاف کا الله رب العالمين زمون سره د عفو او د عافیت معاملې وکا رب العالمين زمون سره د معافی معاملې وکا رب العالمين زمون سره د نرمۍ معاملې وکا رب العالمين د رمضان مبارک میاشته الله تعالی ستا کتاب مخته وړیدلې دي الله تعالی د رمضان او الله تعالی د خپل کتاب په خاطر باندې موږ معاف کا الله تعالی ستاره دی کتاب دی درس او دا وریدلو په خاطر باندې موږ معاف کا الله رب العالمین زمونږ نه زمونږ رمضان مبارک اعمال قبول کا الله تعالی زمونږ نه دا درس او څوک چوری الله تعالی ټول نه قبول کا الله تعالی موږ پر خپل کتاب باندې پوی کا الله تعالی موږ ته د خپل کتاب باندې پوی آسان کا الله رب العالمین موږ ته د خپل کتاب باندې د عمل کولو توفیق نصیب کا الله رب العالمین دې قران نظام په ټول دنیا کې عام کا الله تعالی چې څوک درې نظام لپاره جنگيږي او الله تعالی قرباني ورکړي الله تعالی قرباني قبول کړه الله تعالی په ټول مؤمنان مسلمانانو کې قرباني جذبه پیدا کړه الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو احساس را بیدار کړه الله چې کوم مظلومان دي کبه جیلونو کې دي او که عام په جیلونو کې نه دي بهر دي ظلم سره کېږي الله تعالی دغه مظلومیت نه ته خلاص کړه الله تعالی دغه څوک چې به گزارونه کوي الله تعالی تا تی لاس مات کا اللہ تعالیٰ د دین اسلام چې څومره دشمنان دی اللہ تعالیٰ تو ته ہدایت وکا اللہ رب العالمین کا ہدایت په تقدیر کې نه لیکل شوی اللہ تعالیٰ تی تباہ و برباد کا اللہ تعالیٰ خپل عذابونه پیراوله اللہ تعالیٰ د مجاهدینو لاسونه هغې ته ورسوه اللہ رب العالمین مونږ ته قبول شوی جهاد او قبول شوی هجرت نصیب کا اللہ تعالیٰ څومره انصار دی اللہ تعالیٰ هغه د مهاجرینو د مجاهدینو انصار جوړ کا اللہ تعالیٰ ستا پیغمبر انصار ته دعا کړې وه چې ته دیو باندې رحم وکړه دیو په اولادونو په نوسو کړو سو باندې رحم وکړه اللہ تعالیٰ زمونږ څومره انصار دی څومره انصار پاتې شوی دی مخکې دی وستي ورستو دی اللہ تعالیٰ په هغوی باندې رحم وکړه اللہ رب العالمین ته د هغوی په نوسو کړو سو باندې رحم وکړه په اولادونو باندې رحم وکړه اللہ تعالیٰ کوم انصارو چې مهاجرینو ته ځایونه ورکړي دي اللہ تعالیٰ مینه محبت سره کوي اللہ رب العالمین تو سره مینه محبت وکړه اللہ تعالیٰ د دغه زین او دغه مین محبت په عوض کړه ته جنت ورکا الله تعالی خپل رضا او تورکا الله تعالی مهاجرین له په هجرت او جهاد باندې صبر او استقامت نصیب کا الله تعالی د قربانی قبول کا الله تعالی د کوپر او د ارتداد او د بدینې نه بچ کا الله رب العالمین مونږ له په خپل دین باندې صبر او استقامت نصیب کا صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین امین.